Bir bahar sabahında, henüz tanyeri ağarmamışken, sadece dünya değil, bütün kainat aydınlandı birden. Bir hidayet güneşiydi bu, maveradan gelen. Yayıldı tüm evrene, dalga dalga Amine'nin evinden. Zaman çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle, hamd ve senalarla şükre daldı huzur içinde. Cebrail ve seçkin melekler, bölükler halinde yeryüzüne inip dünyaya nice müjdeler sundular. Ve hep birlikte semada tekrarlayıp durdukları esenlik niyazlarını ve selamlarını bu kez yeryüzünde sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular. Onun yanı başında, Amine'nin mutlu evinde. Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العظمى والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم اللوح والقلم البديع. وسلم وبارك.